یہ امانت دار کے اندر آتا. تو مزدور کی یہ دو شرطیں, ایک یہ کام کی صلاحیت ہو اور صلاحیت کے اندر اس کا ماہر ہونا, یہ بھی شرط ہے. اگر وہ ٹیکنیشین نہیں جانتا, کام نہیں جانتا, ورک نہیں کر سکتا, یا جسمانی طور پر وہ کمزور ہے, پھر بھی اس قابل نہیں ہے وہ مزدوری کر سکے یا ملازمت کر سکے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو امین ہونا چاہیے ہر لحاظ سے, اپنی بات کے بارے میں بھی اور مالک کے بات کے بارے, انسانی حیثیت سے بھی امانت دار ہونا ضروری ہے. اور ادھر مالک کے شرائط بھی ہیں, وہ بھی یہاں اللہ نے بیان فرمائے. ایک تو یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام نے آگے کہا میں تم پر مشقت نہیں ڈالوں گا, اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے بھی تم نیکی والوں میں پاؤ گے. جو ملازم رکھتا ہے اس کے اندر بھی یہ شرط ہونی چاہیے. اور تیسری شرط جیسا حضور نے بیان فرمائی کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو ادا کر لینی چاہیے, لیٹ اللہ نہیں کرنا چاہیے. عبداللہ ابن عمر ابن العاص کو مزدور کو جب رکھتے تھے تو بہت زیادہ گھر والوں میں آ کر وہ طوفان بپا کر دیتے تھے, کیونکہ مزدوری ان کی ادا کی ہے نہیں, ان کو ضرورت ہوگی ان کو خوراک کی, دوسری سب سے پہلے یہ کام کراتے تھے, ان کا حق ادا کرو اور حق میں کمی نہ کی جائے. یہ مالک کے لیے بھی شرائط ہیں, وہ بھی صلاحیت اور نیکی والا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ مزدوروں کو سمجھے کہ یہ تو جانور ہی ہیں, یہ ان سے استحصال کر لینا چاہیے, جس طریقے سے وہ کام زیادہ سے زیادہ لینا چاہیے, یہ بات تو انسانیت کے خلاف ہے. تو مجھے پاؤ گے نیکی والوں میں سے. حضور نے فرمایا غلام سے یا ملازم سے جب تم کام لیتے ہو مشقت کا کام, فرمایا خود بھی ہاتھ بٹاؤ سے اور ایسے کام میں نہ لگاؤ جو وہ نہیں برداشت نہیں کر سکے. کبھی ایسے کام بھی ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ شدید مشقت آمیز ہوتے ہیں, فرمایا خود بھی ہاتھ بٹاؤ اس کے اندر, خود ایسی تدبیر کرو کہ اس پر اتنا بوجھ نہ پڑے. یہ بھی حقوق میں حضور نے شمار فرمایا. تو بہرحال یہ مزدور کے اور ملازم کے شرائط اللہ تعالی نے بیان فرما دی کہ ان خیر من استاجرتا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ آتا ہے کہ تین شخص بڑے صاحب فراست تھے, افرس الناس, ان میں ایک یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی, جو انہوں نے اندازہ لگایا تھا نا کہ یہ شخص نہایت ہی صلاحیت کا مالک ہے, وہ بالکل فراست میں بہت ٹھیک, بڑی فراست سے اس نے یہ بات کی تھی. اور ایسی بات تھی, موسیٰ علیہ السلام جسمانی طور پر بھی طاقتور تھے اور نہایت ہی امانت دار کیوں نہیں ہوں گے, اللہ کے عظیم شان رسول تھے, اگرچہ رسالت بعد میں ان کو ملی. اور دوسرا شخص فراست والا وہ تھا یوسف علیہ السلام کا صاحب, جو خرید کر لایا تھا اور گھر والی سے کہا کہ اس کو اچھی طریقے سے رکھنا, آسان فانا تخذ والا, شاید یہ ہم کو فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں. اس شخص نے بھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو خیال کیا تھا وہ بھی بڑی فراست تھی. یوسف علیہ السلام ایسے ہی ثابت ہوئے تھے جیسا اس نے خیال کیا تھا کہ ہم کو شاید مفید ہو, کیونکہ کاروبار اس کا سب یوسف علیہ السلام کے سر پہ چلتا تھا, بعد میں پوتی پار کا سارا تجارتی کاروبار اور دوسرا نظم و نسق سارا یوسف علیہ السلام نے اس قدر عمدہ طریقے پر سنبھال لیا تھا کہ اس کی آمدنی میں تین گنا زیادہ اضافہ ہو گیا تھا ان کی وجہ سے, اور نہایت ہی اچھے طریقے سے اور امانت کے طریقے پر. اور عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ تیسرا شخص جو بہت ہی صاحب فراست تھا وہ ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر ہی حضرت عمر کو خلیفہ مقرر کر دیا تھا, اور یہ خیال کیا تھا, میرا خیال یہ ہے کہ یہ شخص تمہارے حق میں بہتر ہوگا. جیسا انہوں نے خیال کیا تھا ویسے ہی ثابت ہوا. یہ تین اشخاص بڑے صاحب فراست تھے جو انہوں نے فراست سے اس بات کو جان لیا. حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں, مزری تفسیر مزری میں بھی ذکر ہے, شعیب علیہ السلام معمر ہو چکے تھے اور یہ آخر خدا کے نبی تھے, رسول تھے, تو وہ روتے رہتے تھے، آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ شعیب، یہ رونا کیسا ہے؟ کیا جنت کے شوق میں یا دوزخ سے ڈرتے ہوئے روتے ہو؟ تو شعیب علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تعالی کی بارگاہ میں کہ پروردگار، شوقاً الی لقائک، تیری ملاقات کے شوق میں رو رہا ہوں۔ اشتیاق، اللہ نے وہی نازل فرمائی، حنین لقا یا لقائی یا شعیب، تمہیں مبارک ہو میری ملاقات اے شعیب، وہ یقیناً تم کو نصیب ہوگی، یقیناً میری ملاقات تم کو نصیب ہوگی، اور اسی واسطے میں نے تمہاری خدمت کے لیے موسیٰ کو بھیج دیا۔ دوسری روایت میں کلیم آتا ہے، میں اپنے کلیم کو تمہاری خدمت کے لیے بھیج دیا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کی بینائی کو دوبارہ لوٹا دیا تھا، یعقوب علیہ السلام کی طرح بینائی بھی اللہ نے دوبارہ لوٹا دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کی خدمت کے لیے اللہ تعالی نے بھیج دیا۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے، اب دوسرا مسئلہ جو مفسرین کرام بیان کرتے ہیں وہ ان آیات سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ عالم اسباب میں ضروری اسباب کو اختیار کرنا جائز اسباب کو، یہ توکل کے منافی نہیں ہوتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اب ملازمت کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، یہ درست اور جائز کام ہے، ضرورت کے وقت یہ سب باتیں کی جا سکتی ہیں، توکل کے منافی نہیں ہے۔ ہاں، بعض آدمیوں کو اسباب کے ترک کا بھی اختیار ہے جبکہ ان کے اندر برداشت ہو۔ اب مثلا علم حاصل کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، یا قدیم زمانوں میں جو تھے، وہ ظاہری اسباب نہیں اختیار کرتے تھے، کیونکہ اشتغال بالعلم کے اندر کمی آتی ہے، اور ان زمانوں کے اندر وہ کسی سے مانگتے بھی نہیں تھے، بالکل سوال نہیں کرتے تھے۔ امام بخاری، عبدالرزاق ابن حمام، ابن جریر وغیرہ سفر کرتے تھے، مانگتے نہیں تھے کسی سے۔ اب تو یعنی بعد میں تو انتظامات ہو گئے، مدارس ہیں یا کچھ طلباء کو رعایت مل جاتی ہے، کھانا بھی مل جاتا ہے ضروریات، لیکن وہ لوگ کسی سرکاری آدمی کی سرپرستی کو تو پسند ہی نہیں کرتے تھے، نہ ملازمت پسند کرتے تھے۔ تو باقی یہ ہے کہ توکلاً علی اللہ اشتغال بالعلم رکھتے تھے، اس دوران میں کسی سے مانگتے بھی نہیں تھے۔ امام ابن جریر طبری کو گھر سے نکلے تو ان کی والدہ نے 200 چھوٹے چھوٹے کلچے بنا کر وہ باندھ دیے تھے، تو تقریباً 200 دن تک انہی پر اکتفا، ایک کلچہ روز تک کھاتے تھے، چھوٹا سا ایسا بچوں کے لیے ہوتا ہے، اور پانی پی لیتے تھے، اس پر گزارا۔ جاہز کے بارے میں آتا ہے وہ مزدوری کر کے جس علاقے میں علم والے لوگ زیادہ ہوتے تھے وہاں مچھلی لے جاتے تھے، وہاں بیچتے تھے، اور باقی وقت وہاں اشتغال بالعلم کرتے تھے، اور بعض بالکل اشتغال علم میں رکھتے تھے۔ ایسے لوگوں کے لیے جائز ہے کہ ظاہری اسباب ترک کر لیں، اگر اسباب مانے ہوں حصول علم سے۔ مجاہدوں کے لیے بھی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ اگر اشتغال کریں، مزدوری ملازمت کریں، تو پھر وہ چیز رہ جاتی ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن جن میں برداشت کا مادہ ہو، اور مزدوری کرنی اور ملازمت کرنی ضرورت اور حاجت کے وقت، یہ بھی جائز ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعات سے معلوم ہو چکا ہے کہ ضرورت اور حاجت کے وقت لوگوں سے کھانا بھی طلب کرنا جائز ہے۔ وہ جس بستی میں گئے تھے دونوں، وہاں کھانا طلب کیا تھا، سورہ کہف میں موجود ہے، بھئی ہم مسافر ہیں اور ہمارے پاس کھانے کا سامان نہیں ہے، کچھ بستی والوں کو چاہیے کہ ہمارے واسطے کھانے کا انتظام کریں۔ بستی والے لوگ کمینے تھے، انہوں نے انتظام نہ کیا، انکار کر دیا، ہم نہیں کسی کو مہمان ٹھہراتے۔ اور پھر اس کے باوجود خضر علیہ السلام نے وہاں احسان کیا تھا بستی والوں کے ساتھ، گرتی دیوار کو سیدھا کر دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ مزدوری لیتے تو اچھا ہوتا، یہ تو لوگ بڑے کمینے ثابت ہوئے، حق کے ضیافت بھی نہیں دیا انہوں نے ہم کو، انکار کر دیا کھانا کھلانے سے، حالانکہ ہم مستحق تھے اور اس وقت ہم ایسی حالت میں تھے ہم کو ضرورت، تو طلب کرنا بھی جائز ہے ضرورت کے وقت، اگر کوئی محتاج آدمی طلب کرے بھائی مجھے کھانا کھلاؤ، یہ جائز ہے۔ تو یہ حضرت عالم اسباب کے اندر یہ باتیں ضروری ہیں۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ کہا، قال انی اريد ان انکحك، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح کر لوں، لیکن اس شرط پر کہ 8 سال تم ملازمت کرو۔ 8 سال تو ضروری ہوں گے، اور اگر 10 سال کرو تو یہ تمہاری طرف سے ہوگا، اختیاری ہوگا کہ اپنی مرضی سے 10 سال پورے کر لو، لیکن میری طرف سے کوئی تم پر بوجھ نہیں ہوگا، اور مجھے انشاءاللہ تم صلاحیت اور نیکی والوں میں سے پاؤ گے، میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو تمہارے لیے تکلیف دہ ہو۔ اس شرط پر، یہ 8 سال کی شرط تو لازمی تھی، اور 10 سال کی جو بات تھی یہ اختیاری تھی۔ آگے آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب مدت پوری کی، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انہوں نے 10 سال ہی پورے کیے تھے، مصلحت خداوندی اسی میں تھی۔ اور یہ جو 10 سال ہیں، شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، مفسر قرآن مترجم قرآن، وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل یہی بات ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی۔ جب ان کو مکے سے نکالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے 8 سال کے بعد ان کو مکہ واپس دلایا، اور مشرکین کو 10 سال کے اندر وہاں سے جلا وطن کیا گیا۔ رعایت تھی، 1 سال کی رعایت تھی کہ مشرق اس سال کرنے، آئندہ سال قطعی طور پر ان کو حج سے روک دیا جائے گا، کسی مشرق کو بیت اللہ شریف میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ معاملہ 10 سال میں پورا ہوا، 8 سال میں اس کو واپس کر دیا گیا۔ یہ واقعات کی مناسبت ہے، شعیب موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، انہوں نے 10 سال پورے کیے، تو یہاں بھی 10 سال میں اللہ نے مشرکین کے اثرات کو بالکل خانہ کعبہ سے اور مکہ مکرمہ سے ختم کر دیا۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ مدت میرے اور آپ کے درمیان طے پا چکی ہے، دونوں میں سے جو بھی مدت میں پوری کروں گا مجھے اختیار ہو، اگر 8 سال کے بعد میں جانا چاہوں تو آپ مجھ پر کوئی الزام نہیں لگائیں، اگر میں اپنی خوشی سے 10 سال پورے کر لوں تو پھر بھی یہ میرا اختیار ہوگا۔ یہ بات تو طے ہو گئی۔ اب مسئلہ دوسرا پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نکاح کرنے کا ذکر ہے، اور شرط سار یہ لگی ہوئی ہے کہ آپ 8 سال یا 10 سال تک میری ملازمت کریں اور نوکری کریں، اور بکریاں وغیرہ چرانے کا کام، تو آیا یہ بات مہر کے اندر شمار کی جائے گی یا کیا ہوگا؟ اگر مہر کے اندر اس کو شمار کیا جائے تو یہ تو درست نہیں ہے، اس لیے مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مال اس عورت کا ہو جس کے ساتھ نکاح ہوا پھر تو درست ہے، یہ بکریاں اگر اس عورت کی ہوں جس کے ساتھ نکاح کیا ہے، اور یہ شرط ٹھہر جائے کہ بھئی یہ بکریاں چرائے گا اتنے عرصے تک، تو یہ اس کی ملازمت یا مزدوری وہ حق مہر بن جائے گا، ورنہ نہیں۔ اور یہاں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بکریاں ان کی والد کی تھی، تو یہ حق مہر تو نہیں بن سکتا۔ اس واسطے فقہائے احناف رحمہم اللہ یہ کہتے ہیں کہ حق مہر ذمے میں لازم ہوتا ہے، نکاح کے وقت مہر کا ذکر کرنا ضروری نہیں، بعد میں بھی اس کا ہو سکتا ہے، لیکن مہر ضروری ہے، نکاح کے لیے ضروری ہے، نکاح کے وقت اگر ذکر نہ کیا جائے بعد میں اس کو ٹھہرانے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہے ضروری، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے ان تبتغوا باموالکم، جن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے ان کی فہرست شمار کرنے کے بعد فرمایا ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو، یہ کہ تم تلاش کرو ان کو اپنے مالوں کے ساتھ، مال کا لگانا ضروری ہے، اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہر کے اندر کم سے کم 10 درہم تو ہو، کچھ مالیت تو ہونی چاہیے، اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا۔ دوسرے ائمہ کرام کہتے ہیں جس پر وہ راضی ہو جائیں آپس میں، اگر ایک لوہے کی انگوٹھی پر راضی ہو جائیں اس پر بھی نکاح ہو سکے گا، امام شافعی صاحب، دوسرے ائمہ کرام، لیکن امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی بات زیادہ ترین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ مال تو کچھ ہونا چاہیے، ان تبتغوا باموالکم، اور کم سے کم 10 درہم جس پر ہاتھ بھی کاٹنے کو مشروط قرار دیتے ہیں کہ اگر چوری بھی ہو تو اتنے مال محفوظ کی چوری ہو تب ہاتھ کاٹا جائے گا، جس پر کچھ مالیت کا اطلاق تو ہو۔ تو اس واسطے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بکریاں جو تھی کس کی تھی، بظاہر تو شعیب علیہ السلام کی تھی، والد کی تھی، ان کا چرانا تو حق کے مہر نہیں بن سکتا۔ البتہ امام بیضاوی نے یہ بات ضرور لکھی ہے کہ یہ بکریاں جو تھی جن کو موسیٰ علیہ السلام چراتے رہے اور یہ بطور اجیر اور ملازم کے کام کرتے رہے، یہ بکریاں اسی کی تھی جس کے ساتھ نکاح ہوا، لیکن عام طور پر یہ نہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام جو ان سے نوکری کرا رہے ہیں، یہ 8 یا 10 سال کی جو ملازمت ہے اس کی اجرت کا اگر حساب لگا کر وہ رقم اگر اس بیٹی کو دینے، مہر کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 10 سال میں اتنی مزدوری بنتی ہے، اور وہ مزدوری جو ہے وہ باپ اگر دے دے بیٹی کو، مہر کے اندر شمار کر لے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ باپ کی بکری چرانا یہ مہر نہیں بن سکتا، البتہ خود عورت کی مزدوری اس شکل میں جائز ہے۔ فقہائے کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ عورت کی مزدوری اس قسم کی جو مطلب معمولی کام ہو اور وہ شرط ٹھہرائے جائیں مرد پر، یہ ویسے بھی معیوب بات ہے۔ کوئی مزدوری میں یہ ٹھہرائے یہ کپڑے دھوئے گا، یہ مطلب ہے گھر کی جھاڑو دے گا، یہ کام کرے گا معمولی معمولی، یہ تو اس کے ادب کے بھی خلاف ہے۔ البتہ ایسا کام جو گھر سے باہر ہوتا ہے، مثلا بکریاں چرانا یا کوئی اور اس قسم کا جانور چرانا یا کہیں تجارت وغیرہ میں کام کرنا، یہ ہو سکتا ہے اور یہ حق کے مہر میں شمار ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے ان کی شریعت میں یہ بات بھی ہو، ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہے، حق خدمت جو ہے یہ تو مہر نہیں بنے گا بجز خاص صورت کے، شاید ان کی شریعت میں یہ بھی روا ہو۔ فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے کسی عورت سے اس شرط پر کہ خاوند اس کی بکریوں کو چرائے گا تو یہ جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت اسی طرح منقول ہے، اور باقی کتابوں میں اس کے خلاف دوسری بات لکھی ہوئی، یہ خدمت جو ہے یہ حق مہر نہیں ٹھہرائے گا، تو حق مہر تو وہ مال ہوگا، اور اگر نکاح کے وقت کوئی ایسی شرط لگائی جائے جو مثلا مناسب نہیں ہے، غیر مناسب شکل، اس سے نکاح میں کچھ فرق نہیں پڑتا، نکاح درست ہوتا ہے لیکن مہر ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو تبادلے کا نکاح ہوتا ہے جس کو وٹا سٹا کہتے ہیں، امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ شرط باطل ہوگی اور نکاح درست ہوگا اور مہر مثلی دینا پڑے گا، یہ شرط باطل ہے، باطل شرط سے نکاح نہیں فاسد ہوتا، نکاح درست ہوگا اور مہر مثلی دینا پڑے گا، ضروری ہوگا مہر مثلی، اس عورت کے خاندان کی عورتوں کا جتنا مہر ہوتا ہے وہ یہاں بھی دینا پڑے گا، اور یہ شرط باطل ٹھہرے گی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نکاح کرا دوں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا اس شرط پر کہ تم 8 سال میری نوکری کرو، اگر پورا کر دو 10 سال پر یہ آپ اپنی طرف سے ہوگا، اور میں نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تکلیف اور مشقت ڈالو، عنقریب تم مجھے پاؤ گے انشاءاللہ، نیکی کرنے والوں میں نیک بختوں میں پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بات میرے درمیان اور آپ کے درمیان طے ہو چکی، دونوں مدتوں میں سے جون سی مدت بھی میں نے پوری کی مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور جو کچھ ہم بات کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس بات کو دیکھتا ہے اور اس کا محافظ اور نگران ہے، اسی کی ذات پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جلوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأنا ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرحم فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما قضى موسى الأجل پھر جب پورا کیا موسیٰ علیہ السلام نے اس مدت کو وہ سارا بیاہ لی اور لے کر چلے اپنے اہل کو تو آنا صاحب انہوں نے دیکھا دور کے کنارے پر آگ تو کہا انہوں نے اپنے گھر والوں سے امکسو تم ٹھہر جاؤ میں نے دیکھی ہے آگ شاید میں لاؤں تمہارے پاس اس آگ میں سے کوئی خبر اور جذوتن یا کوئی انگارہ آگ کا سلگا کر تاکہ تم آگ سیک سکو پس جب پہنچے وہاں موسیٰ علیہ السلام آواز دی گئی وادی کے دائیں طرف سے مبارک خطے کے اندر اس درخت سے کہ اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار اور یہ کہ ڈال دو تم اپنے ہاتھ سے اپنی لاٹھی پس جب دیکھا اس کو تحتزو کہ وہ حرکت کر رہا ہے گویا کہ وہ ایک سانپ ہے تو واللہ الٹا کچھ پھیر پھیری موسیٰ علیہ السلام نے ولم یعقب اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا فرمایا اے موسیٰ اقبل آگے آؤ اور خوف نہ کھاؤ بے شک تم من الآمنین امن والوں میں سے ہو اس لوگ یدا کا ڈالو اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں نکلے گا وہ سفید ہو کر بغیر کسی برائی کے اور ملاؤ اپنی طرف اپنے بازو کو خوف سے بس یہ دو سندیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کے سامنے بے شک وہ لوگ ایسے ہیں جو نافرمان ہیں عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے میرے پروردگار بے شک میں نے قتل کیا ہے ان میں سے ایک جان کو اور میں خوف کھاتا ہوں کہ کہیں مجھ کو وہ قتل نہ کر ڈالے اور میرا بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ زبان میں فصیح ہے بس اس کو بھیج دے میرے ساتھ دل ان معاون کی طور پر تو میری تصدیق کرے میں خوف کھاتا ہوں کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم مضبوط کر دیں گے تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ساتھ اور بنائیں گے ہم تم دونوں کے لیے غلبہ بس نہ پہنچیں گے وہ دشمن تم دونوں کی طرف اور تم جاؤ ہماری نشانیوں کو لے کر تم دونوں اور جنہوں نے تم دونوں کا اتباع کیا وہ غالب رہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا یہ ذکر ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں پہنچے ان سے گفتگو ہوئی اور اطمینان ہوا کہ دو خواتین میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ ان کو ملازم رکھ لیا جائے یہ نہایتی مضبوط قوی اور امانت دار آدمی معلوم ہوتے ہیں تو شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں لیکن اس شرط پر کہ تم 8 سال میرے پاس ملازم رہو اور نوکری کرو اگر 10 سال پورا کرو گے تو یہ آپ کے اختیار سے ہوگا یہ اس میں مجبوری نہیں ہوگی میں انشاءاللہ اچھا سلوک کرنے والا مجھے پاؤ گے موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو منظور کر لیا اور یہ بات طے پائی موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا اور وہ وہاں ان کے ہاں مقیم ہو گئے اور جو ان کی خدمت تھی جو طے پائی تھی اس کو انجام دیتے رہے یہاں تک کہ وہ مدت ختم ہو گئی یہ الفاظ جو آتے ہیں فلما قضا موسیٰ الاجل جب پوری کر چکے موسیٰ علیہ السلام وہ مدت اجل مدت انسان کی جیسے زندگی کی مدت ہوتی ہے پھر اس کے بعد موت آ جاتی ہے یہ مدت پوری کی تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دو مدتیں جو ٹھہرائی گئی تھی ایک ضروری تھی اور ایک اختیاری تھی 8 سال ضروری تھی اور 10 سال اختیاری تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی زندگی اور مدت پوری کی تھی وہ اتم الاجلین دونوں میں سے جو زیادہ مکمل تھی یعنی 10 سال وہ پورے کیے تھے موسیٰ علیہ السلام نے اور پھر اس کے بعد انہوں نے مصر کی طرف جانے کی اجازت طلب کی تو ان کے خسر نے اجازت دی اور ساتھ بیوی کو لے جانے کے لیے بیوی کو میں ساتھ لے جاؤں ان کو اجازت دی کہ ہاں بیوی کو بھی ساتھ لے جاؤ اور تم جا سکتے ہو روایات سے جیسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے اپنی والدہ کے ساتھ ملاقات کا شدید جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں اپنی والدہ سے ملاقات کروں اور اپنے بھائی سے بھی ملاقات کی شدید خواہش ہو رہی ہے اس لیے میں جانا چاہتا ہوں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اجازت دی اور بیوی کو ساتھ لے کر وہ چلے سارا بے اہلی ہی جب موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو اس سلسلے میں جو مفسرین ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ مال بھی تھا ساتھ، بھیڑ بکریاں بھی انہوں نے دی تھی شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو، وہ بھی ساتھ تھی، اور کچھ بچوں کا بھی ذکر ملتا ہے اور کسی خادم کا ذکر بھی ملتا ہے کہ ایک خادم بھی ساتھ تھا اور موسیٰ علیہ السلام تھے، تو یہ ان کو لے کر یہاں سے چلے. اور ایک مسئلہ یہ بھی مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ جیسا کہ یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو ساتھ لے کر چلے، ان کے والد نے اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی اور شرعی طور پر خدا تعالی کی شریعت اور قانون میں یہ ہے کہ خاوند جہاں رہتا ہو بیوی کو ساتھ لے جا سکتا. بیوی کے والدین کو اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، جہاں بھی خاوند رہتا ہے، دور ہو یا نزدیک ہو، وہ بیوی کو ساتھ لے جا سکتا ہے. رکاوٹ ان کو ڈالنا جائز نہیں ہے کہ خاوند چلا جائے، دور رہتا ہے یا دوسرے ملک میں رہتا ہے تو وہ کہیں کہ نہیں ہم تو ساتھ نہیں جانے دیتے، یہ بات غلط ہے. ہماری شریعت کے اندر بھی یہی قانون ہے، یہاں خاوند رہے اور بیوی کو ساتھ لے جا سکتا ہے. اور اس سلسلے میں والدین کو کوئی رکاوٹ نہیں کرنی چاہیے نہ روکنا چاہیے، کیونکہ نکاح کے بعد اب وہ خاوند کی اختیار میں ہوگی، جہاں وہ رہے گا اس کو ساتھ رکھے گا. تو بعض جگہ لوگ رکاوٹ ڈالتے ہیں، بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں نکاح تو کر دیتے ہیں، اگر خاوند جانا چاہے تو وہ کہتے ہیں طلاق دے دو اس کو. یہ بھی غلط بات ہے، اس کو ساتھ ہی جانے دو جہاں بھی وہ ہو. ملازمت کی صورت میں بھی ہوتا ہے اور دوسرے ممالک کے اندر جانے کی صورت میں بھی یہ بات پیدا ہوتی ہے، تو ایسی شرط لگانا درست نہیں ہے کہ بھائی اگر تم جاؤ گے تو لڑکی کو ہم ساتھ نہیں جانے دیں گے، یہ غلط ہے اور شریعت کے خلاف ہے. جہاں خاوند ہو اس کو ساتھ رکھ سکتا ہے، وہ لے جا سکتا ہے، سفر میں بھی ساتھ لے جا سکتا ہے، دوسرے ملک میں بھی ساتھ لے جا سکتا ہے جہاں بھی ہو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ نکاح کے سلسلے میں اور جو شرائط ہیں، یعنی نکاح کے موافق اور شریعت کے مطابق، ان شرطوں کا پورا کرنا ضروری ہے، لیکن خلاف شرع کوئی شرط اگر لگائیں وہ شرط درست نہیں ہوگی. شریعت کے موافق یہ ہے کہ بھئی عورت کو آرام سے رکھے گا، اس کو جیب خرچ دے گا، اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، ان تمام شرطوں کو پورا کرنا ضروری ہے. لیکن یہ شرط لگا ہے کہ اگر سفر میں جائے گا تو اس کو ساتھ نہیں لے جائے گا، یہ ناجائز ہے. یا اگر حالات کا تقاضا ہو تو اس کے بعد دوسرا نکاح نہیں کرے گا، یہ بھی شرط باطل ہے، شریعت اس کو تسلیم نہیں کرتی. خلاف شرع جو شرط ہوگی وہ اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، وہ غلط ہے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اس گھر والوں کو، بیوی کو، اگر بچے ہیں وہ بھی، اگر خادم ہے وہ، کچھ ساز و سامان ہے تھوڑا بہت، یا جانور ہیں، بھیڑ بکری ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلے. راستے میں تور پہاڑ، یہ وادی ہے سینا کے اطراف میں، یہ ہے پہاڑ، یہ گرمی نہیں ہوتی، تو اس کے کنارے سے گزر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام. تو اب ایسی صورت حال پیدا ہو گئی کہ رات کا وقت تھا اور پھر وہ آگ کی ضرورت محسوس ہوئی. قدیم زمانے کے اندر یہ پتھر چکماک اپنے پاس لوگ رکھتے تھے، مسافر لوگ، یہ پتھر ہوتا ہے اس کو ٹکرانے سے آگ نکلتی ہے، تو وہ ٹکراتے ہیں اس اور پھر وہ آگ کوئی کپڑا یا کوئی ایسی خشک چیز ہوتی ہے اس کو وہ لگ جاتی ہے آگ تو اس سے پھر وہ چکماک رکھتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چکماک وغیرہ ٹکرانے سے بھی آگ نہ نکلی آگ کی ضرورت محسوس ہو گئی موسم سرد تھا کہتے ہیں کہ بیوی کو کچھ تکلیف بھی تھی اور رات کا وقت تھا تو اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی آگ طور کے کنارے پر تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے شاید کہ میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر نہ ہوں خبر راستے وغیرہ کی خبر بھی ہو سکتی ہے راستہ بھی کچھ ادھر ادھر ہو گیا تھا اور وہاں سے میں کوئی خبر لاؤں یا پھر جذبتن کوئی انگارا لکڑی کا وہ لاؤں کہ جس سے تم آگ سیک سکو یہ تسترون کا لفظ بتلاتا ہے کہ موسم میں سرما تھا اور سردی کے موسم میں سرد ممالک کے اندر آگ جلائی جاتی ہے اور لوگ سیکتے ہیں پانی وغیرہ بھی گرم کر لیتے ہیں اس کی شدید ضرورت ہوتی ہے اور یہ تو سفر کی حالت تھی اس میں ابھی اور زیادہ ضرورت تھی کہ آگ ہو تو شاید کہ کچھ میں انگارا آگ کا لا سکوں تاکہ تم آگ سینک سکو ان کو وہاں پر ٹھہرا کر موسیٰ علیہ السلام فلما آتاہا جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے تو وہ وادی ہے وادی کے اندر دائیں طرف سے من شاط الواد الایمن شاط دائیں طرف یعنی اس وقت جو موسیٰ علیہ السلام کا رخ تھا اور وہ جو جا رہے تھے مدین سے مصر کی طرف تو ان کے جغرافی کے اعتبار سے وہ دائیں طرف پڑتا تھا وادی کا دائیں طرف وادی کے دائیں طرف سے مبارک خطے کے اندر فی البقعت المبارک سورہ طہٰ کے اندر بھی گزرے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا فخلان علیک جوتے اتار دو تم ایک مقدس وادی کے اندر ہو اس وقت یہاں پر خدا تعالی کی تجلیات پڑ رہی ہیں یہ وادی مقدس ہے مقام مقدس ہے خدا تعالیٰ کی تجلیات کے پڑھنے کی وجہ سے اور خدا کی خصوصی مہربانی اور رحمتوں کے نازل ہونے کی وجہ سے جیسا کہ مساجد ایک پاک خطے ہوتے ہیں تو جوتا پہن کر نہیں جانا چاہیے جس کے نیچے کوئی گندگی گرد و غبار لگا ہوا یا خانہ کعبہ جس طریقے سے خدا کی رحمت کے نزول کا مقام ہے ہر وقت تجلیات الہی کا نزول ہوتا رہتا ہے تو وہاں بادب ہو کر جانا چاہیے جوتا پہن کر نہیں جانا چاہیے اور تاکہ پاؤں بھی وہاں مقدس خطے میں لگیں اور وہاں سے بھی فیض حاصل ہو تو موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی وہاں سے اور وادی کے دائیں طرف سے مبارک خطے کے اندر آواز آئی درخت سے ایک درخت تھا جس سے آگ اٹھتی ہوئی نظر آ رہی تھی اس سے آواز آئی اے موسیٰ میں تو اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار یہ آواز سنی وہ آگ حقیقت میں آگ نہیں تھی بلکہ حجاب نوری یا حجاب ناری تھا وہ جلانے والی آگ نہیں تھی یہ جو آگ ہے مادی آگ جو جلاتی ہے حجاب نوری اور یا حجاب ناری تھا حجاب النور او النار وہ اس قسم کی آگ تھی تو اس سے آواز آئی اب موسیٰ علیہ السلام جس خیال سے گئے تھے وہ بات نہیں تھی تو بات اور تھی کچھ اور ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھ کو رسالت کے لیے منتخب کیا ہے جیسا کہ سورہ طہٰ کے اندر زیادہ تفصیلات موجود ہیں میں نے اپنی رسالت کے لیے تم کو منتخب کیا ہے، اب میرا پیغام اور حکم لے کر تم کو جانا پڑے گا۔ اور ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کو دو نشانیاں بھی عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ حکم ہوا یہ لاٹھی اپنے ہاتھ سے ڈال دو نیچے، لاٹھی تھی۔ اس لاٹھی کے بارے میں بھی مفسرین کرام نے عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں۔ یہ لاٹھی حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی کہ اس کے ساتھ وہ بکریوں وغیرہ کی نگرانی کرتے رہے۔ شعیب علیہ السلام کے پاس نبیوں کا عصا تھا، لاٹھی تھی جو پیغمبروں کی سلسلے میں ان تک پہنچا تھا، یہ وہ لاٹھی تھی۔ بعض کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی یہ لاٹھی تھی جو اس طریقے سے ان کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ حدیث میں تو نہیں ہے نہ قرآن میں، تفسیری روایتوں میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی، تو جب لاٹھی کو نیچے ڈالا تو وہ تو حرکت کرنے لگی۔ وہ جیسا کہ سانپ ہوتا ہے، پھنکارتا ہے اور وہ حرکت کرتا ہے، گویا کہ وہ سانپ ہے، جان مانے پتلا سانپ سٹک۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو گھبرا گئے، واللہ مدبرن، الٹا منہ پھیر کر پیچھے ہٹ گئے۔ ولم یعاقب، مڑ کر نہ دیکھا۔ ادھر سے فرمان ہوا، اے موسیٰ اقبل، آگے آؤ، خوف نہ کھاؤ، تم خطرے میں نہیں ہو، تم خطرے میں نہیں ہو، خطرہ کوئی نہیں ہے، ڈر وغیرہ کوئی بات نہیں ہے، آگے آؤ اللہ کے حکم سے۔ اور دوسری بات فرمائی، اس لوگ یدا کا فی جیبے کا، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، یہ نکلے گا سفید ہو کر بغیر کسی برائی اور بغیر کسی بیماری۔ سفید ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے جیسا فلبیری ہوتی ہے یا برس ہوتا ہے ایسی سفیدی، نہیں، بلکہ ایسا جیسا سورج کی چمک ہوتی ہے، سفیدی ہوتی ہے، نورانیت ہوتی ہے، ایسی سفیدی مراد ہے، وہ برس وغیرہ کی سفیدی مراد نہیں ہے۔ اور فرمایا وضمم الیک جناح کا، اپنے بازو کو اپنے طرف ملا لو خوف سے، یہ خوف تمہارے اندر پیدا ہو رہا ہے یہ سانپ سے یا ان نشانیوں کو دیکھنے سے، تو یہ بازو اپنے ساتھ ملا لو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خوف تم سے دور ہو جائے گا۔ بعض فرماتے ہیں یہ عصا کا سانپ کی شکل میں متبدل ہونا اس سے بھی طبی طور پر خوف معلوم ہو رہا تھا، اور ہاتھ کا جو روشن ہونا تھا اس سے بھی دہشت سی معلوم ہوتی تھی۔ تو حکم ہوا کہ اپنا بازو ساتھ ملاؤ، جب ایسا کرو گے تو یہ خوف دور ہو جائے گا اور دل نہایت قوی اور مضبوط ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ دو نشانیاں خاص طور پر بہت عظیم شان نشانیاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، نبوت اور رسالت اس مقام میں عطا کی، اور پھر فضانے کا برہانانے، یہ دو دلیلیں ہیں، دو سندیں ہیں، دو معجزے ہیں تیرے رب کی طرف سے اور فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ اذھب الى فرعون انہ طغى، تم کو یہاں سے جانا پڑے گا فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، وہ بہت سرکش ہو چکے ہیں زمین میں، ان کو جا کر ڈراؤ اور خوف دلاؤ۔ انہم کانوا قوما فاسقین، وہ بڑے نافرمان لوگ، ساری قوم ہی فرعون کی نافرمان ہے، وہاں کوئی بھی صلاحیت والا آدمی نہیں ہے۔ وہ ایک شخص کا ذکر ملتا ہے رجل المومن من آل فرعون، لیکن ساری قوم دیہات میں رہنے والی اور بستیوں میں رہنے والی، زبردست حکمران، متمدن حکومت کے مالک، بڑی فوج والے، بڑے ساز و سامان والے لوگ، اور نافرمان اور ناہنجار، سارے مغرور اور متکبر۔ فرعون تو حد سے زیادہ بڑا ہوا تھا تکبر اور غرور کے اندر، خود خدائی دعویٰ کرتا تھا، وہ کہتا تھا ما علم تو لکم من الہ، یہ الہ الہ کرتے ہیں، الہ میرے سوا کون ہے، میں یہ جو سیاہ سفید کا مالک ہوں، انہیں چلتی ہیں، ڈیم بنے ہوئے ہیں، سب چیزوں پہ میرا تسلط ہے، جس کو چاہوں مار دوں، جس کو چاہوں رہا کر لوں، قیدی بنا لوں، سب میرے اختیار میں ہے، مطلق العنان تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، قال رب انی قتلت